آدم ها رو عشقشون پا میذارن، آدم ها آدم و تنها میذارن، منو دیگه نمیخوای خوب میدونم، تو کتاب دلتی منو دیگه نمیخوای خوب میدونم، تو کتاب دلتی اول و آخر هر عشق حوثه، آدم ها آخ آدم های روزگار، چی میمونه از شما یادگار، آدم ها آخ آدم های چی میمونه از شما یادگار. تو یک بهونه است اون جهان.